Ча, бутыл водка, там не ророска, набудь кукурутки, на кисине рука. Ча, бутыл водка, там не ророска, набудь кукурутки, он на кисине рука. Мэ рахо сари рат in the bar, дару пию лагатар, ек ади сапи лете хэ, мэ то пию бутыл чар, чар бутыл водка, там не ророска, набудь кукурутки. चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने रोक का चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोक के और ना किसी ने रोक का सो फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहार हैं अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगार है सूजी सूजी आगे मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहार हैं अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोद का पुगार है चार बोतल वोदका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार